زندگی میں جو مشکل مقام آئے گا، زندگی میں جو مشکل مقام آئے گا، زندگی میں جو مشکل مقام آئے گا، میرے لب پر محمد کا نام آئے گا، میرے لب پر محمد کا نام آئے گا، دی خبر آمنہ کو یہ جبریل نے، دی خبر آمنہ کو یہ جبریل نے، تیرے گھر انبیاء کا امام آئے گا، تیرے گھر انبیاء کا امام آئے گا، عشق رکھتے ہیں جو دل میں سرکار کا، عشق رکھتے ہیں جو دل میں سرکار کا، ان کے لب پر درود اور سلام آئے گا، ان کے لب پر درود اور سلام آئے گا، جن کے لب پر درود و سلام آئے گا، جن کے لب پر درود و سلام آئے گا، ان کے حصے میں کوثر کا جام آئے گا، ان کے حصے میں کوثر کا جام آئے گا، مجھ کو کامل یقین ہے کہ اس ملک میں، مجھ کو کامل یقین ہے کہ اس ملک میں آئے گا مصطفیٰ کا نظام آئے گا، آئے گا مصطفیٰ کا نظام آئے گا، میرے لب پر محمد کا نام آئے گا، عشق احمد کا دل میں جلا لے دیا، عشق احمد کا دل میں جلا لے دیا، یہ دیا اے ضیاء تیرے کام آئے گا، یہ دیا اے ضیاء تیرے کام آئے گا، زندگی میں جو مشکل مقام آئے گا، میرے لب پر محمد کا نام